bezinteresowna pomoc, a nie bezsensowna przemoc. To nasze motto, siła, życiowe dzieło. Zrobisz coś w końcu, czy się będziesz wiecznie bał? Lepszy heroiczny czyn niż heroinowy strzał. Choć prawda czasem smutna, niemniej jakaś smutna, prawda do przyjęcia trudna. Okrutna chuj tam, mówisz, że mój rap to siedlisko wszelkich chorób. Będę walczył o swoje, jak tam mrówka z Salwatoru. Wyrządzam ludziom krzywdę, jeśli mam prawdziwy powód. Bo przemoc nie jest rozrywką, jedynie narzędziem, ziomu. Ten zielonogórski proces to była zwyczajna farsa. Żadna kurwa nie pokaże mi już środkowego palca. I choć to żaden punchline, wiem po czyjej stronie racja. Bo powracam silniejszy niż przedtem reedukacja. SLU Gangsta wprost z jeżyckiego miasta. Zapraszam, sprawdź nas, zresztą kto nas już nie sprawdzał. To był dobry rok, tak jak cała dekada. 2011, witam, tak dziś się składa, że wciąż opowiadam, jak lecą lata, a my wciąż w tym biznesie, ta gra trwa nadal. Tydzień, ja już piszę, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, kilka imprez, lipiec, sierpień, wrzesień, my miesiące, październiku, to studia, listopad, grudzień. Przychodzę na koncerty, żeby wesprzeć artysty, a ty siedź na zapleczu, póki nie zabraknie czystej. Jebane gwiazdy, co wydały jeden mixtape. Myślą, że rządzą, bo im dzieci liżą pizdę. Co to za podejście, bez szacunku dla pionierów? Zapomnieli sukizyny, skąd się to wszystko wzięło? Przebujanych pojebańców rozpoznaję tu od razu. Bo fiksują jak Jeff Goldblum w podwójnym kamuflażu. Możesz tylko pomarzyć o rekordowej sprzedaży. Nawet jeśli ta sprzedaż nie jest najważniejsza, jarzysz nieodporni na sławę. Dobra, będę się streszczał, masz kompleksy, to bankowo odnajdziesz siebie w tych wersach. To dla mnie oczywiste, więcej niż pewne. Jak to, że headliner na trasie jest tylko jeden. W mordzie masz knebel, bo jesteś łakiem. I dlatego na koncerty lepiej zatrudniaj klakę. To był dobry rok, tak jak cała dekada. 2011, witam, tak dziś się składa, że wciąż opowiadam, jak lecą lata, a my wciąż w tym biznesie, ta gra trwa nadal. Tydzień, ja już piszę, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, kilka imprez, lipiec, sierpień, wrzesień, my miesiące, październiku, to studia, listopad, grudzień. To był dobry rok, poprzedni niczego sobie, dą zły przeszłością człowiek. Teraz już powiem, choć bywało ze mną różnie, ziomuś, też się zdarzyło przeżyć na scenie załamkę, jak ex San Bernardino. Spróbuj skumać teksty, żeby brać je na poważnie. Te komercyjne stacje chciały zrobić ze mnie miazgę. Ponoć w oczach mam szaleństwo, za to oni mają zaćmę. Sprzedają motłochowi rozdmuchaną sensację. Znów wojnę zacznę, zdolny do wszystkiego złego. Ten świat kocha świrów, więc powracam w wielkim stylu. Dosyć mam syfu synu, za twarde nawiki. Zdobyłem miękkie dywany i miękkie ręczniki. Będąc na szczycie świata jak James Cagney, całkiem szczery. Tak nawijam pod bęgery autorstwa Dexa Magiery. Odczuwam upływ czasu, nie żebym wyprówał flaki, bo nadal układam traki jak figury kuriaki. Przekonanie jest luksusem ludzi, którzy stoją z boku. Ludzie żyjący w luksusie od tych dźwięków są w szoku. A życie znów dojeżdża, ty wkurwiony z mocą disu. Bo życie w tym kraju zmusza do kompromisów. To był dobry rok, tak jak cała dekada. 2011, witam, tak dziś się składa, że wciąż opowiadam, jak lecą lata, a my wciąż w tym biznesie, ta gra trwa nadal. Tydzień, ja już piszę, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, kilka imprez, lipiec, sierpień, wrzesień, my miesiące, październiku, to studia, listopad, grudzień.